ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ حقیقی معنوں میں گمراہ ہیں. یہاں بھی سیاق کلام اہل کتاب ہی سے متعلق ہے. قتادہ، عطا خراسانی اور حسن کا قول ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کے ذریعے جاننے اور پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا اور اسی حال پر باقی رہے یہاں تک کہ موت نے انہیں آ لیا تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور در حقیقت وہی لوگ گمراہ ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کئی بار مرتد ہوئے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت 137 میں فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں راہ راست پر لائے گا.